Prin pădurea bradului trece mama radului, din ochi negri lacrimând și de radul întrebând: Radu, mami, radule, măi! Din ochi negri lacrimând și de radul întrebând: Radu, mami, radule, măi! N-ați văzut pe radul mami, l-am văzut la crâșma stanii, unde-și beau drumeții banii și haiducii gologanii. Radu, mami, radule, măi! Unde-și beau drumeții banii și haiducii gologanii. Radu, mami, radule, măi! Am făcut la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supărarea, și le-aș da tot ce mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supărarea, și le-aș da tot ce mi-ar cere, că-s fetele mele. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți 1000 de ani.